Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejm zaostrzył kary za pedofilię. Najwyższa może sięgać 30 lat więzienia. Szpitalne łóżko za darmo dla rodziców opiekujących się chorym dzieckiem. W czerwcu stanie przed sądem sprawca ataku na polskiego ambasadora w Izraelu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on m.in. zaostrzenie kar za pedofilię. Za szczególnie brutalne przestępstwa seksualne przeciwko dzieciom będzie groziło nawet do 30 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że pedofilia będzie bezwzględnie ścigana. Będziemy z całą bezwzględnością żelazem wypalać pedofilię, gdziekolwiek by ona nie była. Świadczy o tym nasze działanie w obszarze zmian w prawie karnym. W głosowaniu nie wzięło udziału 143 posłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej oraz 15 posłów Nowoczesnej. Lider PO Grzegorz Schetyna tłumaczył, że politycy wyjęli kartę, bo w jego opinii rządowy projekt nie będzie służył walce z pedofilią. Wyjęliśmy dlatego, żeby nie sankcjonować oszustwa, które się dokonało z decyzją PiS-u. PiS prowadził ustawę, która nie podejmuje skutecznej walki z pedofilią. To nie jest ta ustawa, która powinna w całościowy sposób rozwiązać ten problem. Szef Platformy zapowiedział również, że jego partia złoży w przyszłym tygodniu wniosek o powołanie Państwowej Komisji Badającej Przypadki Pedofilii w Kościele. Przepisy zostały uchwalone kilka dni po emisji filmu Tomasza Sakielskiego, Tylko nie mów nikomu, który opowiadał o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. W czerwcu do Polski przyjedzie sekretarz Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Charles Skiluna, który w ubiegłym roku przygotował dla papieża Franciszka raport w sprawie pedofilii wśród duchowieństwa w Chile. O szczegółach jego wizyty w Polsce mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel Andrianik. Został zaproszony przez księży biskupów po to, aby przeprowadził dzień studyjny podczas zebrania plenarnego episkopatu, które będzie miało miejsce 13 czerwca. Biskupi chcą skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy, dodaje rzecznik episkopatu. Premier zadowolony z wygranej Polski w unijnym sądzie z Komisją Europejską w sprawie podatku handlowego. Unieważnił on decyzję Brukseli, która nakazała zawieszenie poboru podatków, znając, że jest on niezgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Polska była przekonana, że propozycje są zgodne z unijnymi regułami, podkreśla Mateusz Morawiecki. Ten wyrok jest dla Polski bardzo korzystny. Świadczy o tym, że nasze propozycje były rozwojowe, prorozwojowe, a jednocześnie promowały mały i średni polski biznes, w tym przypadku sklepy i polski handel. Wyrok nie jest prawomocny. Komisja Europejska poinformowała, że przeanalizuje go i zastanowi się nad dalszymi krokami. Ma 2 miesiące na złożenie odwołania. Rodzice przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą z niepełnosprawnością nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Koszty pokryje NFZ. Sejm przejął nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W związku z tym jestem przekonany, że każdy szpital przygotuje tą infrastrukturę i zaproponuje swoim pacjentom i ich rodzicom ofertę w taki czy w inny sposób. Zmiana ma obowiązywać od 1 lipca. Do 5 lat więzienia grozi sprawcy ataku na polskiego ambasadora w Izraelu. 65-letni Erik Lederman usłyszał zarzut napaści i gruźb karalnych. Decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym. Ma zakaz zbliżania się do polskiej ambasady w Tel Awiwie przez 30 dni. 23 czerwca stanie przed sądem. We wtorek Lederman uderzył w dach samochodu, którym jechał Marek Magierowski, a następnie otworzył drzwi i dwukrotnie go opluł. Krótko po tym wydarzeniu został zatrzymany. Wczoraj mężczyzna wydał oświadczenie, w którym przeprosił za to, co zaszło, i zapewnił, że nie wiedział, iż osoba, którą opluł, to polski ambasador. Na koniec jeszcze Włochy. Weterani armii Andersa razem z polską delegacją wzięli udział w uroczystościach na cmentarzu wojennym w Miniano Montelungo. Spoczywa tam ponad 1000 polskich żołnierzy, którzy w 1943 roku stanęli po stronie aliantów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że Włosi stanęli po dobrej stronie, po tej, która kształtowana była przez wartości budujące naszą cywilizację od wieków. Niepodległość jest najcenniejszym darem, jaki opatrzność daje ludziom, narodom i państwom. Dobrze o tym wiedzą Włosi i bardzo dobrze o tym wiedzą Polacy. W uroczystości prócz weteranów, parlamentarzystów i duchownych wzięło udział wielu harcerzy z Polski. Na to zwracał uwagę wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. Chciałbym, aby i Katyń, i Monte Cassino, Auschwitz i inne miejsca, które są ważne dla nas, były takimi miejscami, które muszą się znaleźć jako punkt obowiązkowy edukacji młodych Polaków. Zmieniano Montelungo, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wygląda na to, że lekkie opóźnienie, ale nie przypadkowe. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, ekipa poranna audycji. Zapraszamy do Trójki. Ekipa w składzie Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Blok wyborczy oczywiście przed nami, ale my, jak powiedziałem, z opóźnieniem jesteśmy na antenie i będziemy z Państwem do dziewiątej. Przypomnę, tak mi się wydaje, że wszyscy powinni znać to na pamięć, ale tak nie jest, jak można się kontaktować z nami podczas audycji. Telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. You and you, especially you. pierwsza wiadomość, jaka do mnie dotarła i oczywiście bardzo mnie ucieszyła, to taka, że w Rybniku idealna pogoda na rower. Bardzo się cieszę. I proszę Państwa, minęła 6.30. Jak zwykle skrót informacji o tej porze. Krzysztof Zyblewski. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza kary za pedofilię. Według nowych przepisów za przestępstwa seksualne wobec dzieci będzie grozić do 30 lat więzienia, a najcięższe zbrodnie nie będą się przedawniać. A w szczególnych przypadkach sprawca może zostać skazany na dożywocie. Dodatkowo w tak zwanym rejestrze pedofilów pojawią się informacje o zawodzie skazanych. W wyniku prac w Sejmie utrzymano wiek 15 lat jako granicę ochrony prawnej dzieci. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zarzuty naruszenia miru domowego usłyszeli aktywiści Greenpeace, którzy we wtorek zasłonili czarnymi transparentami stołeczne siedziby Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Banery z napisem Polska bez węgla 2030 zostały zawieszone na części budynków w ramach protestu przeciwko ignorowaniu kryzysu klimatycznego przez największe polskie partie. Zarzuty usłyszało 46 zatrzymanych. Grozi im do roku pozbawienia wolności. Katastrofa myśliwca w bazie wojskowej Riverside w amerykańskim stanie Kalifornia. F-16 rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Pilot zdążył się wcześniej katapultować, jest w dobrym stanie. Maszyna uderzyła w magazyn, w dachu budynku powstała ogromna dziura. Myśliwiec wykonywał rutynowy lot szkoleniowy. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. I o pogodzie. Co prawda już o Rybniku powiedziałem, że tam idealna pogoda na rower. U nas za oknem chmury, a w całym kraju dziś też będzie zachmurzenie, ale umiarkowane. A możliwe też duże. Przelotne opady deszczu, po południu burze, a lokalnie możliwy także grad. No, poważna sprawa. Temperatura maksymalna od 14 stopni nad morzem poprzez aż do 17 na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich i na północy kraju,

Patrzę, a tu jakby słońce wyszło za okna. Znaczy za oknem, ale nie do nas, tylko na niebie, ale nie wiadomo na jak długo. No, jeszcze trochę jest. Teraz coś, co niektórzy z Państwa chyba już znają. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. A no właśnie, konkurs PKP, czy znasz ten dworzec? No i ten konkurs już był na antenie Trójki, dzisiaj jest znowu. I Państwo są proszeni przez nas do udziału w zabawie polegającej na wymyślaniu nazw dla dworców. Ale zanim Państwo wymyślą jakąś nazwę, to trzeba odgadnąć, o jakim dworcu dzisiaj mówimy. Są też podpowiedzi, które przygotowała Gabriela Darmetko. Odpowiedzi będą nadawane w Trójce przez cały dzień. Oto pierwsza podpowiedź. Według zamysłu architektów ten dworzec miał być punktem orientacyjnym w mieście. Później pewna budowla pokrzyżowała te plany, ale dalej jego rola jest poważna. Dworzec od początku przyjął rolę głównej stacji w mieście, obsługując przede wszystkim ruch dalekobieżny. I tak też zostało do dziś. Wszystkie pociągi, także te najszybsze przejeżdżające przez miasto, zatrzymują się również przy tym dworcu. Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A. Na dworcu znajdują się 4 perony. Co ciekawe, są to jedne z dłuższych peronów w Polsce. Ich długość wynosi 400 metrów. Dworzec obsługuje 15 milionów pasażerów w ciągu roku. Co ciekawe, nie jest to dworzec obsługujący największą liczbę podróżnych, natomiast znajduje się w ścisłej czołówce. I chociaż jeszcze niedawno mówiło się o tym, że ma zostać wyburzony, stoi do dziś. A za nim kryje się kawał historii. W 1919 roku dyskusja o konieczności modernizacji i przebudowy węzła kolejowego stanęła na obradach Sejmu Ustawodawczego. Postanowiono ogłosić konkurs na projekt dworca, który miał być chlubą i dumą odradzającej się Polski. Dopiero w 1929 roku, po przeprowadzeniu drugiego już konkursu, wyłoniono zwycięskie projekty. Z 35 projektów wybrano 3 równorzędne. Musiały minąć kolejne 2 lata, aby ostatecznie zatwierdzony przez ministra komunikacji został projekt Czesława Przybylskiego. 29 stycznia 1937 roku rozpoczęto budowę. Prasa opisywała powstający dworzec jako cud architektury polskiej i pałac nieznanego pasażera. Do budowy używano tylko krajowych materiałów. W planach było stworzenie pierwszych w Polsce ruchomych schodów, wind oraz montaż urządzeń do klimatyzacji. W hali odjazdów i przyjazdów miała znajdować się strefa obsługi z restauracją, poczekalnią i barem. Wszystko miało być wykończone luksusowo z zastosowaniem marmurów, alabastrów i dolomitu. Według prognoz dworzec miał zostać otwarty na początku 1940 roku, ale pracę przerwał pożar, który wybuchł 6 czerwca 1939 roku. 3 miesiące później niemieckie bomby dokonały kolejnych zniszczeń. Jesienią 1940 roku władze okupacyjne podjęły decyzję o ponownym uruchomieniu dworca, który działał przez kolejne 4 lata. Potem został wysadzony w powietrze. Przyznają Państwo, że dość tragicznie brzmią te losy dworca w okresie okupacji. Myślę, że niektórzy się już domyślają. Przypominam, nie tylko trzeba odgadnąć, w którym mieście jest ten dworzec, ale też zaproponować dla niego nazwę. Zgłaszamy to SMS-owo 71335, koszt złoty 23 grosze brutto. A jeśli Państwo chcą obejrzeć na obrazku fragmenty, to też na Facebooku Trójkowym. Będą jeszcze nagrody. To jest zestaw podróżny, w skład którego wchodzi, zawsze mi to śmieszy, markowa walizka i tam różne takie. A więc zapraszamy do udziału. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Nie, no proszę Państwa, bez przesad, ja patrzę na jakieś listy w panice pytające, czy ja przestawiłem się całkowicie na muzykę country. No nie, no przecież u mnie jest różnorodność. Nie może być tak, że łomoczemy młotami pneumatycznymi od świtu do dziewiątej. Przecież stali słuchacze wiedzą. Trójpolówka, płoda zmian, różnorodność. Nie wiem jeszcze, jakich użyć wyrażeń. Różne utwory. A poza tym, przecież to nie jest koncert życzeń, ani szafa grająca. Umęczy się człowiek, a nie zadowoli wszystkich. No ale muszę wytrzymać do dziewiątej wszakże. Teraz na chwilkę zamieni mnie duet Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Dzisiaj będzie troszkę nietypowo, bo to jest kwestia dotycząca niby zoologii, ale również współczesności sieci adresów mailowych. Zresztą za chwilę Państwo się zorientują. W adresach e-mailowych znalazła się całkiem spora grupa zwierząt. No tak, w języku polskim jest to małpka albo małpa, tak sobie to często mówimy. Anglicy tak naprawdę, anglosasi mówią et, ale używa się też manki, ale okazuje się, że to manki to jest tylko w krajach nieanglojęzycznych. Natomiast Grecy nazywają ten znak kaczątkiem, papaki. Kaczątkiem? Dlaczego? No widocznie jakoś to im się skojarzyło, nie wiem, może jakieś danie mieli tak wyglądające. Najdziwniejsze nazwy są niemieckie, bo od Affenohr, czyli małpie ucho, przez Affenschwanz, czyli małpi ogon, po Klammeraffe, czyli czepiaka. To jest taka małpa, która się na łapkach zawiesza. Więc to jest niemiecki, ale także Schweinekriegel, czyli świński ogon, na dodatek jeszcze. To są niemieckie. Małpa jest jeszcze w języku serbskim, małpa jest także w rumuńskim, małpa jest w słoweńskim, także w afrykanerskim, małpi ogon bardziej, abster, także po holendersku jest to ogonek małpki. Śmieszne są rzeczy związane ze ślimakami, dlatego że w wielu różnych językach ten znak jest nazywany ślimakiem. Tak jest w języku włoskim, ciociola. Potem mamy w koreańskim też jest małpka, nazywana ślimakiem. Ślimaka mamy też w języku francuskim, ale chyba im się wszystko ze ślimakami kojarzy. I po hebrajsku jest to ślimak. W esperanto też jest ślimak, proszę sobie wyobrazić. A jak brzmi ten znaczek w języku esperanto? W esperanto heliko. Więc heliko, czyli ślimak jest w esperanto. Natomiast, proszę Państwa, w języku czeskim ten znak nazywa się rolmops, czyli zawinacz. Rolmops, proszę bardzo. A w języku fińskim, jakby ktoś chciał podać adres, to niech powie miau. Miau. Takie miau, jak robi kot? Takie miau, jak robi kot. Naśladujące miauczenie. Miau. Jaki masz adres, panie Darku? Dariusz Pieruk. Miau. polskieradio.pl. A ja mam a.kruszewicz miau zowaw.pl. A co ten znaczek przypomina zdaniem doktora Kruszewicza? No więc małpkę. Ja się przyzwyczaiłem, traktuję to jako małpkę. Natomiast od czasu, jak usłyszałem nazwę rosyjską na ten znaczek, czyli sobaka, czyli pies, to dla żartu używam po prostu sobaka. Dariusz Pieruk, sobaka, polskieradio.pl, no nie wiem. A kropka Kruszewicz, miał, zowaw.pl. No i Państwo teraz być może zorientowali się, dlaczego ja uporczywie w adresie mailowym mówię et, bo tak się przyzwyczaiłem. Wszyscy mówią małpa w Polsce, a ja nie wiem. Taki jakiś jestem międzynarodowy, ale głównie Państwo rozumieją, o co chodzi. No to już kończymy właściwie pierwszą godzinę ładną piosenką. Younger, and all the nights and days were long, and every day just getting stronger, like a sunflower in the sun, in the sun. Counting backwards, make the waters ebb and flow, and all the things we could and should have done, but them old regrets, well they'll come and go, just come and go. Slow.